सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। जिसे मिला है तो ही नाम है मेरा, मेरा आसमान ढूंढे तेरी जमीन, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, जमीन पे ना सही तो आसमान में आमिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर। सफर है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल।